ذهاب البصر منزلة للزهور، ذهاب الشمع منزلة للزهور، وما نقص من الجسد فعلى حد ذلك. ابن مسعود رضي الله عنه رواية جميش Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki gözün gitmesi günahlara kefaret olur. Günahların affedilmesine sebep olur. Gözün gitmesi ne demek? İnsanın görme duygusunu kaybetmesi demek. Kör olur. Gözüne bir zarar gelir, hastalık gelir. Kazaya uğrar. Veya görürken görmemeye başlar, hastalanır. Her ne surette olursa olsun böyle gözü görmez olduğu bir insan görme hastalığı gitti mi o günahlara kefaret olur. İşitme arzusu, duygusu, hissi gitti mi o da günahlara kefaret olur. Ve işte bunun gibi vücudun aza ve cevabinden ne noksanlaşırsa onların hepsi buna gidiyor. Bu minval güzeledir. Yani hepsi günahlara kefaret olur. Binaenaleyh insan tabi sıhhati isteyecek Allah-u Teala Hazretleri'nden. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki Allah'tan bir şey isteyeceğiniz zaman afiyet isteyin. Ya Rabbi sen bana afiyet ihsan edeyim. Çünkü afiyet hem hem hastalıklardan uzak olmanı ifade eder hem de dertlerden, elemlerden, kederlerden, sıkıntılardan uzak olduğunu ifade eder. Yani insan afiyet istedi mi, afiyet kendisine verildi mi, hem bu bedenin afiyeti olur, hem de ruhun afiyeti olur. Yani başı salim olur, gamsız, kasaretsiz, dertsiz olur insan, vücudu salim olur, sıhhatli olur. Verirsen Mevlam. Onun için afiyeti istemek lazım. Fakat afiyeti istediği halde hastalıklar insan olduğu için değil mi? Her insana yani zamanına göre hepimiz bir hasta olmuşuzdur, geçmiştir. Bir hastalık gelirse ne olur? Hastalık günahlara kefaret olur. Hatta bir insan ateşte hastalığa tutuldu, hummaya tutuldu. Ondan sonra şey yaptı mı? Allah-u Teala Hazretleri gelmiş ki haydi yeniden amele başla. Defteri amalin tertemiz, günahların silindi. Hadi bakalım yeniden dikkat et de defterini paralama. Kötü yazılar, günahlar yazdırma dermiş. Hastanın inilmesi tespittir diye hadis-i şerif var. Hasta olmuş insan inin diyor, inilmesi tespittir. Bazı hastalıklar var, ölürse şehit olur insan. Onun için vücudundan bir arıza, bir cevabit hem birisi noksanlaşırsa onun da günahlara kefaret olur. Şartı nedir? Bir tek şartı var, sabredecek. Kadere asil olacak. Hiç uzatmayacak. Severan etmeyecek. Kimisi böyle bağırır, çağırır, severan eder, kadere rızasızlık gösterir. O zaman o sevap gider. Birisinin başına bir felaket gelmiş, çok feryadı filan ediyor. Peygamber Efendimiz'in yanından geçerken demiş ki, sabır etmek iyidir. Tebliğ ederdi, görmüş gitmiş. Arkadan ashabtan bazıları demişler ki, kadın sen ne yaptın? Bu konuştuğun zaten kim olduğunda haberi var mı? Diyor. Resulullah deyince, sallallahu aleyhi ve sellem, kadın aklını başına toplamış, koşmuş Resulullah'ın arkasında demiş, ya Resulullah kusura bakmayın, ben sizi kanayamadım da, onun için öyle şeyleri konuştum. Onun üzerine Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, sabr-ı ümmet sabr-ı uğra. Sabır, felaket ilk gelip çaktığı zaman yapılan sabırdır. Ondan sonra insan aklını başına toplar ama iş işten geçmiş olmasın. İlk başta felaket gelip gelmez insan, ne yapalım diye sabredecek. Mevla'ya takdirine rıza gösterecek. Benim takdirime, benim hükmüme, kazama rıza göstermeyen benden başka bir Mevla arasın kimse diyor hadis-i şerifte. Allah-u Teala Hazretleri'nin söylediğini rivayet ediyor. Allah'tan naklen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i kutsiyle. Ondan başka Rabbimiz var mı? Yani ne demek? Ben memnun olmam böyle itiraz edenden böyle. Takdire razı olması lazım. Takdire rıza göstermişse insan